งกะสร้างทองเจ้าบ่าวบ่รอพอดีเบิ่งหน้ากะเฮ็ดชีวิตดีแน่กะแค่มีเงินหลายฉีกสัญญาฮักพ่อเขาและเจ้าลืมอายแต่งแม่ถ้าเจ้าพอใจแต่งใดแต่งไปอายบ่อ่อนสอนรวยกะสร้างทองมีก่อนโหลดรถคันโกสอยทองหนักเป็นกิโลใส่โชว่าเพิ่นคักหลายเพื่อนหอหลังล้านอยู่กลางบ้านเนื้อที่สิบไร่คันหมากเหย้าปานรถไฟแต่งใดแต่งไปอายบ่อ่อนสอขวัญวอนวอนอวยพรกันดังจนจนย้อนเว้าใส่ไมโครโฟนเอิ้นคนผูกแขนป้อนไข่คำมากลองยาวส่งตัวเจ้าบ่าวยิ่งใหญ่คนสาได้แฟนดีหลายแต่งใดแต่งไปอายบ่อ่อนสอนแต่งกะสร้างทอนแสงนีออนเงื่อนหอดับแล้วหมู่ฝูงพากันห้องแซวซึ้งสมเจ้าบ่าวเจ้าสาวดับไฟมีความสุขโลดที่มันสาแฟนเก่าคืออายอกหักมันบ่พ่อตายแต่งใดแต่งไปอายบ่อ่อนสอนดังจนจนย้อนเว้าใส่ไมโครโฟนเอิ้นคนผูกแขนป้อนไข่คำมากลองยาวส่งตัวเจ้าบ่าวยิ่งใหญ่คนสาได้แฟนดีหลายแต่งใดแต่งไปอายบ่อ่อนสอนแต่งกะสร้างทองแสงนีออนเฮือนหอดับแลหมู่ฝูงพากันห้องแซวซึ้งสมเจ้าบ่าวเจ้าสาวดับไฟมีความสุขโลดถิ่มมันสาแฟนเก่าคืออายอกหักมันบ่พ่อตายแต่งใดแต่งไปอายบ่สะออนอกหักมันบ่คือตายแต่งใดแต่งไปอายบ่อ่อนสอนแต่งโลดSunday